Pomaga łagodzić objawy menopauzy oraz LEN, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Climei Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Climei Forte i niczego się nie obawiam. Climei Forte. Aflofarm. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max, dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 marca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Rząd wyklucza możliwość kwarantanny na terenie całej Polski. Na 2 tygodnie w związku z koronawirusem LOT zawiesza wszystkie rejsy wewnątrz kraju. Na razie nie zagrożona jest matura i egzamin ósmoklasistów. Centralna Komisja Egzaminacyjna zastrzega, że sytuacja może się zmienić. Rząd na razie nie przewiduje kwarantanny na terenie całego kraju. Mówił o tym na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef resortu podkreślił, że Polacy zastosowali się do apelu o pozostanie w domach i odpowiedzialnie traktują prośby o ograniczenie kontaktów. Na konferencji w Ministerstwie Zdrowia był Paweł Mytlewski. Powiedz, co jeszcze mówił minister. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że w przyszłym tygodniu liczba zakażonych koronawirusem może przekroczyć 1000, dlatego konieczne jest wdrożenie kolejnych działań. Chodzi m.in. o przekazanie dodatkowego wsparcia szpitalom zakaźnym oraz zwiększenie liczby laboratoriów wykonujących testy na koronawirusa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski po raz kolejny podkreślił, że wiele zależy od samego społeczeństwa i od tego, jak wiele osób w dalszym ciągu będzie pozostawało w domach. Mam nadzieję, że to tempo wzrostu w pewnym momencie spowolni. Po to działamy w bardzo trudnym reżimie kwarantanny tak naprawdę całego społeczeństwa. Łukasz Szumowski powiedział, że rząd na razie wyklucza możliwość wprowadzenia odgórnej kwarantanny na terenie całego kraju. Na takie rozwiązanie zdecydowały się dziś Czechy. Takich decyzji nie ma. Patrząc na miasta, patrząc na autobusy, to jak się zachowują Polacy, to jest pozytywna odpowiedź na prośbę o kwarantannę. Minister zaznaczył, że jeszcze dziś do jednoimiennych szpitali zakaźnych ma trafić po 1000 dodatkowych maseczek, kombinezonów i gogli ochronnych. Szpitale dostaną też dodatek za gotowość, który ma uchronić placówki przed stratami finansowymi. Paweł Mytlewski, dziękuję za relację. W Polsce jest 150 osób ze zdiagnozowanym koronawirusem. Od początku epidemii zmarły 3 osoby. W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Tylko radykalne działania i przestrzeganie zaleceń może przynieść pozytywne skutki w walce z koronawirusem, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia dr Paweł Grzesiowski. Każdy, kto ma chociaż odrobinę rozsądku, widzi, co się dzieje we Włoszech i potrafi z tego wyciągnąć wnioski. Włochy, Hiszpania to są kraje, które niestety bardzo długo uważały, że będzie można potraktować wirusa bardzo łagodnymi środkami. Ja po drugiej stronie postawię Tajwan, który tydzień po ogłoszeniu epidemii w Chinach zablokował praktycznie granice i dzisiaj ma kilkadziesiąt przypadków. Niestety radykalne środki i tylko konsekwentne ich przestrzeganie może dać efekt w postaci zmniejszenia liczby zakażeń. I właśnie z Włoch dochodzą informacje, że kompletną beztroską wykazali się mieszkańcy kilku gmin na południu tego kraju. 4 miejscowości w okolicach Salerno trzeba było objąć kwarantanną po tym, jak część wiernych wzięła udział w rekolekcyjnym ruchu neokatechumenalnym. Uczestniczył w nich 76-letni mężczyzna, który tydzień temu zmarł zakażony koronawirusem. Szef władz regionu Kampania powiedział, że ten brak odpowiedzialności doprowadził do dziesiątków przypadków zakażeń i skierował wniosek o wszczęcie procedury karnej wobec organizatorów inicjatywy religijnej. Z powodu koronawirusa polskie linie lotnicze podjęły decyzję o zawieszeniu wszystkich rejsów krajowych. Na razie samoloty na trasach wewnętrznych nie będą latać przez 2 tygodnie. LOT realizował regularne połączenia m.in. z Krakowa, Szczecina, Gdańska i Rzeszowa do Warszawy. Rzecznik przewoźnika Michał Czernicki powiedział, że siatka krajowa jest uzależniona od międzynarodowych połączeń, które zostały zawieszone kilka dni temu. Wszystkie rejsy krajowe były rejsami dowożącymi pasażerów oraz rozwożącymi pasażerów z rejsów międzynarodowych i międzykontynentalnych. Rzecznik PLL LOT zapowiedział również, że dziś przewoźnik zrealizuje 11 specjalnych międzynarodowych rejsów w ramach akcji LOT do domu. Przewidywane są wyloty

podoba, ach podoba. Zwalczcie tę chuć. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć radzić miła. No, panowie, pełny sukces. Tak, udało nam się porwać zamku i pandolinkę, i zdrajcę Bogusława. Tak, oto siedzi tam związany i zakneblowany pańską czapką, panie Andrzeju. Tak, posłuchajcie, jak on tam był kocy, to ma nas koniec ze śmiechu. Szkoda tylko, iż przy tej okazji okazało się, iż panna Oleńka zdradzała nas ze zdrajcą. O, chwileczkę, jak to nas? Co najwyżej my nie. Jakby ci to powiedzieć, panie Andrzeju? Tak, no, najlepiej powiedz mu to waszmość w żartach. Tak, to najlepiej. Tylko jaki by tu żart zastosować? Zaraz, może taki. Wraca raz mąż z delegacji. O dzień wcześniej wraca, tak, z tej delegacji. Zagląda przez okno, a żona w łóżku z przyjacielem. Co? Co żona w łóżku z przyjacielem? No, leży. A czyja ta żona? Jego żona, panie Andrzeju. Tak. Żona tego przyjaciela. Tak, żona przyjaciela. Nie, zaraz. To było tak. Wraca mąż z delegacji z przyjacielem, prawda? I Nie, tak. Wraca żona z delegacji, nie, wraca mąż. A mąż w łóżku z przyjacielem. Tfu! Też nie tak. No. Nie, to było tak. Wraca żona z mężem, a w ich łóżku przyjaciele. Nie, chyba nie. Nie. Przychodzą raz przyjaciele, mężem. A żona w łóżku z mężem przyjaciela o dzień wcześniej w łóżku. Faktem, żeśmy pannę Oleńkę dobrodziejkę przyłapali. Pali na gorącym uczynku. No gorącym, nie gorącym. 36, prawda, i 6 kresy. Ktoś to jeszcze nie tropik. Że w łóżku z Bogusławem leżała, to jeszcze o niczym nie świadczy. Może starała się wyciągnąć jaką tajemnicę wojskową. A co to? Już myślałem, że się uduszę. Panowie, cud prawdziwy, Bogusław zakneblowany, a gadasz? Gadam, ponieważ wreszcie zeżarłem ten cholerny knebel. No, jakbym nie zeżarł, to bym się udusił, no. Gorze mi, czapkę moją przydziałową zeżar z czaplim piórkiem. Oj, biada mi. Panie Andrzeju, widzę, panie Andrzeju, że bardziej cię boli strata czapki, niż zdrada babki. A jak ja się teraz wyliczę w internetuże? Oj, biada mi, oj, potrącą mi tę czapkę z poborów, oj, potrącą. Lepsza skaza na honorze od potrońcej przy poborze. Opanuj się, panie Andrzeju. Zęby zaciśnij i ruszaj z nami na dzikie pola. Tam, gdy cię wiatr owionie, zara o kłopotach zapomnisz. Tak, święte słowa, panie Michale, święte słowa. Szable w dłoń, kolego. Tak. Ciekaw jestem, waszmościowie, czy król szwedzki Karol Gustaw zgodzi się wypuścić Rocha Kowalskiego. To się zaraz przekonamy, bo właśnie oni już nadchodzą. O, dwaj nadchodzą. Król nadchodzą. Tak, pewnie jeden Karol, a drugi Gustaw. Skąd? Jak? Przecież to jest jeden król dwojga imion. Jak? Karol Gustaw. Tak jak Jan Paweł Gawlik. Tak, albo jak Stanisław Ryszard Dobrowolski, dla przykład. Aha, rozumiem. Albo na przykład jak Mieczysław Fok. Ale kim jest ten drugi? No, a to na pewno będzie tłumacz. Ja się go zaraz zapytam, gdyż po niemiecku mówię jak po naszemu. Guten Morgen, Herr Schwedenkönig. Guten Morgen, meine Herren. Das ist dein Dolmetscher? Nein, das ist meine Schimpanse. To nie jest tłumacz, to jest jego goryl z obstawień. Herr König, wir wollen unser Ritter Roch Kowalski zurückbekommen. Das ist unmöglich. Biada nam, panowie, biada. Nie dajmy się na to nabrać, nie dajmy Więcej wam powiem, przyjrzałem się temu gorylowi z obstawy i coś mi się wydaje, że to jest właśnie Roch Kowalski. Panowie, zagadam króla, a waszmość, panie Zagłobo, sprawdź tymczasem, czy ten roch to jest roch, a czy to nie jest roch. Czy to jest roch. Herr Karol Gustav, haben Sie vielleicht in Stockholm die Ensemble ABBA gesehen? Ja, natürlich. Pst, rochu. Co? Czy to ty? Nie, to nie ja. To jakiś Szwed. Ale nie kłamrzesz, Rochu. Jakże ci nie wstyd za szwedzkiego goryla przy heretyckim królu robić? Wstyd, nie wstyd, ale płacą dobrze. No tam płacą. Pieniądze to przecież jeszcze nie wszystko. A ile ci płacą?

ważniejsze jest niż buty za 500 i promocji tuż. Zostań w domu z Trójką. W muzycznej poczcie UKF przed chwileczką grupa Siku. Co będzie dalej? Zależy od Państwa. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje. Pani Marta pisze, siedzimy w domu, odkurzamy stare płyty. Może byśmy tak razem tu w Trójce posłuchali Abby i piosenki Super Trupe. Somewhere in the crowd there. She never saw us through. trójce ABBA. 22.7.3 klub UKF @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje i przed nami pierwszy telefon artystki, która zaśpiewa za moment Dawno w Trójce Nie Było. Poprosiłabym piosenkę Amy Winehouse Black to Black. Jak wrócę do domu, to włączę sobie na DVD koncert Amy Winehouse. 22.7.3 UKF@polskieradio.pl. Pani Barbara pyta, czy zagramy dzisiaj piosenkę Hero, którą śpiewają David Crosby i Phil Collins. He never wondered what was right or wrong. great stories that you can't put down at night. The hero knew what he had to do, and he wasn't afraid to fight. The villain goes to jail while the hero goes free. I wish it were that simple for me, were that simple for me. David Crosby i Phil Collins. Pan Marcin pisze, w listopadzie RPWL znowu w Polsce. Trochę czasu na oczekiwanie. W muzycznej poczcie UKF nie słyszałem ich od wieków. A szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, czy ja w ogóle kiedykolwiek te formacje nagrałem, zagrałem. Chyba nie, także spróbujmy teraz może. Front line on the verge of our minds. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobrze, że państwo zostali w domach i nie narażają siebie i znajomych, ale dzięki temu więcej osób przy radioodbiornikach, więc Halina Wachowicz ma ręce pełne roboty przy naszym trójkowym telefonie 22 i 7 trójek. Myślę, że w dzisiejszym zestawieniu mogłoby się znaleźć Depeche Mode, Shake the Disease. Mode w muzycznej poczcie UKF. Za 16 minut godzina 14. Do 14 czekamy na państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskie radio.pl. Na prośbę pana Norberta w tej chwili The Stranglers.

chciałabym zaproponować piosenkę Darii Zawiało w Punk Fu. Nie wiem, jak się wymawia tytuł, ale bardzo lubię tą piosenkę i lubię panią Darię Zawiało. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi, kilogramy wdzięcznych słów. Czuję, że uciekam chęt, z każdą myślą krótkim snem. Silnie spadam jednym tchem, jakbym ulatniała w cień. Wszystko jednak brakuje w tym sensu. Na rozmytych drogach, urwanych z kontekstu. Zmyłam z oczu strach, zbędne złogi, kilka gramów wdzięcznych słów. Czuję, że to była Daria Zawiałow. Na koniec muzycznej poczty UKF Basia i Time and Tide. Pani Kasia pisze, ten utwór zawsze wywołuje ciepło w moim sercu, a tego nam teraz trzeba. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy.